عظيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون فلعنت كليشو كافران د بني إسرائيل مخک الله وی چې د دینه پدی لعنت شوی دی پدی غضب شوی دی دینه شادوګان او خنزیران جوړ شوی دی مداري تصدیق کوي دی کې چې دا خو سر درو خبره نه ده بلکې ټول مخلوق ته معلومه ده او دی ولا خبره پټوله چې نه چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې اهلی کتاب دی به انکار کو چې نه دا دروغ دی مونږ باندې اسی خلق الزام پوری کوي چې تاسو مشران شادوغان جوړ شیو نه لاوی دروغ نه دی پلانت کلی شو کافران د بنی اسرائیل او پجباد داود علیہ السلام او پجه بعد عیسی علیہ السلام چې د مریم دی یو معنا خیری دی چې د بعضو په حق کې داود علیہ السلام خیری کړی د بعضو په حق کې عیسی علیہ السلام الله قبول کړی نو داود علیہ السلام په وخت کې جو داغې نشادوګان جوړ شو او د عیسی علیہ السلام په وخت کې جوړ داغې نه خنزیران جوړ شو دنیا کې به د عذابونو راغلي دي ذالک بما عصوا وکانو یعتدون دا لعنت په ذکر راغلي چې دینه فرمانی کړی و پیغمبرانو خبره نه منله بیا غنا فرمانی زیاتې دا نو دی حد تر اور رسیدن چې مسخ پکې راغې وکانو یا تدون د حد ناوړېدل سبب یې ذکر کړي د لعینه د پاره چې د لعنت په دی ولې وکړې شو کانو لا تناهونا امن کرن فعلو یو معنا لازمی و دی چې نبا معنا کېدل د ګناو د منکر کار نه چکاوبې توبه تنهستا ځان ته نه بچاو نو یا تناهونا په معنا د ينتهون لا ينتهونا نه منې کېدل روح المعنی وی او تفسیری کبیر کې وی چې نه لا ينها بعضهم بعضا دعوتین چلاو نیمنی کو خلق دا منکر کارنا دا جرم نا دا کفر او شرک نا نکلی چه قوم کی رد دا منکر نئی نبت داگی دے حد تا انتہا ترسی نو ان منکر انفعلو لبی سما کانو یفعلو ان دیر بد دے او دیر ناکار دے آکار چی دیئے کئی ان دا وسنی چې کوي دا ما سه وکړ اما داري کوئی فيه دلیل على ان ترک النهي عن المنکر من العزائم تذلو گناهن نه کبایرونه دي چې څوک رد د منکر نه کوي نبیاوی فیا حسرتن علی المسلمین فی اعراضهم عنهم افسوس دی په مسلمانانو باندې چې دی خود دې نه مخړول دی خورت د منکر نه کوي پیریو او په خپل قبر کې سملی فیا حسرتن صاحب د مدارک وی چې افسوس دی زمونږ په مسلمانانو باندې دیو مغا سشو سنگا جبن اسرائیلو ترا کثیرا منهم هغه وجه دا ده چې د منکر رد به الکه چې منکرین سره دی بایکاټی کنه او چې هغه سره دی مجلس یو خبري او غپ شپي دا هن شکول ویني به تا ډیر د دینه ایتولون الذین کفروا چې اولی او محبت کوي د کافرانو سره نو رد به څنګه کوي تغی و سر زر دوستانه دا لبی سما قدمت لهم انفسهم دیر بد دیغا کار چی مخک کلی دیتا خپلو نفسونو اغا کار سده ان سخط اللہ علیم اغا داده چی اللہ پا دی غصا شوی ده سخط غصی تاوی اللہ پا غصا شوی ده چی دی زن تا مسلمانان وی او الله زما دشمنانو سره کینی دا ولی کینی او فی العذاب هم خالدون ادیو پا عذاب کی همیشه ولو کانو یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ دے وجہ بیان کلا چی کافرو سره با اغا بند دوستی کئی چی دا غیمان کمزوری اچی ایمان کاملی کدی ایمان راولے پا اللہ باندی و پیغمبر دا اللہ باندی و ما انزل ایلے و پا کتاب چنازل کل شدیتا متخذوهم اولیاء دی بچر نونی ولی کافر لردوستان ولیکن کثیرا منهم فاسقون لیکن دیر دا دین پخپلا خارج دی دا اسلامنا قرطبی ہوئی خارجونا عن الایمان دی پخپل مسلمانان ندینو تشنم پاتی شوی دی دا مسلمان نورا مطلب خوبا کی نشتا کنا بیاوت اللہ رب العزت دیده کی دوست او دشمن خوی چه مومنانو پل دوست او دشمنو پی جانے لتجدن شدن ناسی عداوتا للذین آمنوا الیهودا والذین اشرکوا خامخا اوبم میته په دنیا کې ډیر سخت د خلقنا په دشمنی کې چا سره للذین امنوا مؤمنانو سره الله وی سخت دشمنان د مسلمانانو سوق دی الیهودا والذین اشرکوا يهوديان دی او مشرکان دا دو قسمات مسلمانان سخت دشمنان ارزه کی چیخا دوستان یه نشتا اللہ اشتا دے پلک دینو وَلَتَجِدَنَّا قَرَبَهُمْ مَوَدَّتًا اَوْبَمُ مِتَوْمْ پا دنیا کی دیر نزدید خلقنا پا دوستے کی لِلَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنَانُ سَرَا مُؤْمِنَانُ سَرَا دیر نزدید سوق دی پا دوستے کی الذين قالوا اننا نصارى دا کسان دي چې ځان ته نصارا وي په دې سره مراد هغه دي چې ایمان راوړلو نجاشی بادشاہ د حبش او دا هغه قوم دي ټول ایمان راوړلو ناغي د مؤمنانو سره ډیر زیات دوستان ډیر محبت یې وسره ده دا څه نور چې دو زید پا زین راغلی و مرگری شیو مسلمانان یادی کرے تا عیسائیان نا چکم مسلمانان شیو ہوئی چین نانسوارا لگا صاحب دا بحر ہوئی قال قطادہ چی قطادہ ویلی دی نزلت فی ناس من اہل الكتاب کانو علی شریعت عیسی دین امراد اغد اہلی کتاب دی چیز عیسی علیہ السلام پا شریعت باندی پا خپل وقت کی حق لکو او بیا اتباعاً لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا رسط نبی علیہ السلام سرم ارگریش ایمان روڑا فا اصنا علیم نو اللہ صفت کئی کنخا اوجه بیانی جدی و سرولی زیاد تی ذالک بین منهم قسیسینا دا زکا چی پدی خلقو کی پدی نسواراو کی خو عالمان شتان قسیس و رهبانن او حق پرست پیران پکی مشتان بزرگان خلق و انهم لا استکبرون بل پدی کی لوی نشتا کنا چیمان راشی پسی مانا کی نبی از ازلن تکبر او غرور او لوی لرشی کنا نگور دی صفت اول اللہ پا علم سروکو چبین منهم قسیسین ددی پا علماء کیوں درجیوی کنا نو لنبی درجو اغیط بے حبر وی حبر حبر دوال سید ورپسی چکمو دید پاسا نا قسیسین و قسیس اغتا بیوی او چی دا غید پاسا باو لکمون چی شیخ یادو نا اسقف پیوتا بی اسقف ففاسرا سین قاب فا اسقف اچی دا غد پاسا باو شیخ المشایخ اغتا بی متران وی متران دا بدی که دا علماء و اقسام کنخا نو دے پاکی اگر دویم نمبر یاد کرده دی چی قسیسین دی علماء دی داوی امام راغب ہوئی القسیسو العالمو العابدو من رؤوس النسوارا نسواراو کی چکم مشران عالمان او بیا پاگی که عابدانو مکنه نوی تبی قسیسوی نو بیا مدارک وی چی فیه دلیل علی جلالت العلم دیکھوی دلیل دا ملاو شو چی علم دیر لوی شئی دی و ان العلم انفع شئین و اهداهو الى الخیر علم دیر دا فیدی شئی دی او بندتا دا خیر ہدایت کئی صحیح لار و تخیخا دا بدلار نیبچ کئی وی و انکان فی علم القسیسین گورا دا قسیسین آغا علم خصدا سی دا قرآن و سنت علم نو گوری چسا علم دا غیغا کنا منتا خوبتا نشتا خوبیاں مغیل سمرا فیدا ورکنا یو کذالک علم الاخرت دغس علم دا آخرت چی راشی و انکان پی راہبن اگر که پراہب کی راشی بڑی را فیدہ ورکی والبرات من الكبر ادلوین بچکی دل زان ساتل و انکان پی نصرانیین کپا نصرانی کینو اللہ صفت کی خوا جب یاب مسلمان کینو سمرو چت شان بئی وانم لا استکبرون لوی پکی نشتا زکا چه علم علمی کنا اگه سر عاجزی اگه که لوی نئی کنا خا چه علمی پا حقیقت کے نو کلا چه مونگ با میلمانو شو دیو عالم نو اگه مونگا ستن پری خودو اتاسو کنے کٹ کے نو پخپل بے سبزی پری کولا پیازا ٹماٹر بے پری کولو مونگ بے نپری خودو یہ سڑیا مونگا خود طالبانیو او تا عالمی دمر الوینو ولی دا سکار کہیں اگوی نا ما تا پتا دکنا چی طالب علم سمو قام دے او دا خدمت سمر درجہ دا علماء دیتا ہوئی چی اگیسو ستا پریدی نوی کینے پارام تمی علم خدمت وز پک پلکو ما او زمونږ شيوخ هم ویلو چې مونږ به استاد له لوټې ډاکولې دا غلطه د تنظیم نو د ماشينانو د بوجو د پیپونو سرخوا بو لوټې وي پیغه بیا مونږ ته غوساو کلا زور نه وکړه چې ما سره ګناګار وې زه پتا سو خدمت کوم کتا اوس ته سبق خیمه زګه هغه په خپل چې کوم استاد نه سبق وی رشید احمد غنگوہی رحمه الله تعالی نو بیمار شو نو نور طالبان لاړو زګه یې پوښتې دی اوس د جوړېدو نه دینو اوس بابل په لزو او حسین علی رحمت الله علیه ته نن ته هغه ته ډیر مینه ته کوم چې ګور سبق مخرب واو زما پته نه لګی چې کال کې جوړې ګما کسب یره خو بس هغه زستا خدمت کوم از علم نه کومه بس چې کله جوړ شو بیا وته وی چې تا ته وذبل شان سبق خیمه نو دا سبق وته خو چې دنیا رڼا کړه دا دیو حسین علی نه دا دمر دین خور شو په دنیا کې ښا چا پنجاب ته او تخت او چا سرحد ته او تخت او دا یو تنو خو ما بچ را کې ښا پیدا سمعوا ما انزل الى الرسول ترایونم صفت ته دا نسوارا دا سه خلق دې زکه مؤمنانو سره محبت دې چې قران سم کړی دي قران یې زړه تراغلې دي دا قران په لذت باندې پوښیوي دي یو پاغه وخت کې چې کله صحابه کرامو اتیاو تنو سفر او هجرت او حبش ملک ته چې حضرت جعفر رضی الله عنه یې امیر او حضرت علی رور او مشرکانو جاسوسی وکړه بادشاہ ته لاړو تحفی ولوړي او تېوی بادشاہ ستاسو ملک ته دهشتګر راغلی دي مونږه خویل تک ټول یو بل سره او جنگولو دښمنه را ل جوړ کړی اوستا ملک ته راغلی دا ملک بدل خراب کی مې پریدا ناغډیر حزم والا انسان حزم چې چا کی کنا عقل او حوصله ناغه پولیسو لګوي تو توای چې راشي دا سوک دي حضرت جعفر وای چې زما ضمیر ما تاسو کې نه پارم هغه چې راغی نو بادشاہ نصرانی و اپا سپوی دا دورا وی دروازه جوڑا کلی و چیتا جزوک براتا نو سر بے کتاکو نو که اغا با نیت تسجدی و نو نو ام با صورت تسجدی جوڑ شکن حضرت جعفر چی راتا نخپے مخ کرا ننیستا او دا سی کوگو گرا گئی تا مشرکانو دا مکیوی او گورا بے دبا دی کنا دے سنگا پا بے دبا سر را گئے اگو تو ہی تو سبا روکا خودے تو چراغے بادشاہ سر خبر اتروشوئے اگو تا سنگا را گلیے بے بادشاہ منگا دا مکیو قریشیو مشران نمونے و تواغستو اگو منگا دا سی جون تیر کردے دے چی دا تندے و کل گٹی تا پروتو کل با ونی تا پروتو کل لاتا و مناتا و پروتو پلا فضلکو مونږ ته یو انسان راولېګو مونږه د غټو مټو نخلاص کو اوس دا تندې و صرف الله ته لګي پیتا سره د عیسی علی السلام په حق کې سشته په حضرت جعفر وته سورته مریم شروع کو او چې د عیسی علی السلام بیان راغی چې انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین نوی چه ده نجاشی دسترگو ندوم روخ کیو بیدی چه گیره ام لم دشوا مخی توا تا بادشانو تس کتاب می تا پروتی غام لون شو اجی چا پیر کم ناستو دا غیم دوم روخ کیو بیدی ده صورت مریم پا لگو آیا تونو بانده چه ویوری دخوا او بیا وی نجاشی خسن روچت کو او قسم په خدای چې دا تاسو وی او انجیل مونږه قتل دې نه دې کیس فرق نشتا همام مشکات واحدن دیو زین راغلی دی ا مشرکان یې رخصت کړ ډیر په عزتای باندې تحفی ولور په جداوس اعلان ده د دې ډیر قدر عزت او قدیل زیور کو ابي هغه دغه ایمان راول په نبی له سلام باندې خو ملاقات و سره نو شوینو بچیان چې ته اوسګاریږي او جهاز ما څونه چراغلې ډیر لري زیو کنا اړې تحفیر علی گلی وی او نبی علیہ السلام چې دا ابو سفیان لور سره نکاح کړو ام حبیبه نو مہر ول نجاشی ور کړو ورج سور مہر ول ور او بیا دا خلق راغله مدینی ته مسجد نبوی ته نو چې نبی علیہ السلام ورته په خپل د قران تلاوت شروع کو نو چې هغه وخت کې هغه سترګو نه کمی وخ کې وبې دي زما کلام د شوا په قران دا غیغه نزاره بیانې ښه پیدا سمعو ما انزل الى الرسول کلا چې ووري د دی عیسایانو هغه قران چې نازل کړي شوی دی پیغمبر ته ترا اعینهم نتاب لذي سترګې داغي تفیذو من الدمع چرا به دي د اوخ کنا کلام کې قلب دیکھا اصول کې مونږ نو ویلي کله قلب راضي ولی سترګې را به دي د اوخ کنا کوخ کې را به دي د سترګو نه نه چې کله مبالغه کین داسې بوي ښا چې لذي وتا سترګې داغي تفیذو چرا به دي من الدمع د اوخ کنا دا ډیره مبالغه ده سمجلو تا به وی چې دا ګولې ور سره را پرې وتی دومره اوخ کې تیر روانې ښا مما عرفو من الحق دا ځکه چې حق یو پیژند حق یې زو کو پیژنې کنا هغه بیا دا سن شي پاتې کېده ښا خامخا به جړا کوي اوخ کې به بایې مما عرفو من الحق مفسرین وی ذات مراد لکھا ابن کثیر وی یرید النجاشی واصحابهم دا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چن عبداللہ ابن زبیر نزلت هذه الآیت فی النجاشی واصحابهم فبکا والله النجاشی ویجللو واصحابه سمرا چی چاپیرا ناستو دی سملے خلقا وزیران ممبران سمرا حت تخزلت لحیته گریوی کنا دا جلق پخانو گریتو لم دشوا و بکت اساقفته اساقفه پا کیو کنا او علماء پا کیو اغیم جرل او اخذلو مساحفهم اگر چه مخی تاو تا کمی کعپی پرتیوی کنا نغم طولی لمدیشوی حین سمعو ما تلا علیهم ثم قال النجاشی اووی چه ان هازا والذی جاء به عیسی لیخرج من مشکات واحد چه دا کلام چه ما واری دو او انجیل دا دیوز این نازل شوی دی دلوح محفوظنا نو قرطبی وی چی دی تفی کرو که زمون پا وقت کیوم خلق شتکن وی رازه چی ذکر کو دا شیطانانی علی که قرآن شتی نو ذکر تساجد تی اغوی وحازی احوال العلماء دا علماء دا حالی خواه یبکونا جاری اخکی بئیگی ولا یسعقونا خو سیادہ لکیگی نا بھی اوشکیگی نا ولا یسویحونا او چغی نوی تو ایچی چا جگڑا اکڑا دا سی ها ہوئی جوڑ کڑی خوا ولا یسویحونا چغی موی پکی نئی کنا خوا یقولون او وایذی وی به په دعا کې ربنا منا فاکتبنا مع الشاهدین اے رب زمونگا مونگا خوز خبر شو مونگا ایمان راوڑو نولی که مونگا سرد موحدینونا چهار زمانه که موحدین تیر شوی دی کلگی کدیری نو یا اللہ زمونگ نم داغی سرولی که بیاوی وما لنا لا نؤمنو باللہ ولی سچل دی سدی مونگ لرا چه مونگ با ایمان راوڑو پا اللہ باندی وما جانا من الحق او پاغی دن باندی باللہ وما جانا پا اللہ باندی او پاغی دن باندی چرا ورسید مونگتا چدا حق دین دے ونطمع وان یدخلنا ربنا امونگا تمساتو امید ساتو دخل اللہ نا چدا خلو کی مونگ لرب رقبل مع القوم الصالحین ددا سی قوم نیکانو سرام دعای اکڑا کا نخواہ ندوم رضر قبول شوا فاسابهم اللہ بما قالو پس بدلور کلا اللہ دی لرام فسبب دی دعا دی بما قالو دعای اکڑا نو سخو بوئے کنا دا خدای بندہ دا بوری زویا وی سخو بویا کنا غلی خوبا نکینے کنا سبوائی بما قالو سیول ورکلو جنات تجری من تحت الانار اغشنشن باغونا و جنتونا چبئی گی بلاندی دونو داغینا او دا بنگلو داغینا نهرو نامی شبئی پاگی کی وذالک جزاء المحسنین دغا بدل دا دا حق پرستو موحدین و خلقو خوا اللہ والا تیار کردیش دا بول ورکی دیو جن مداری کوئی فیه دلیل علی ان الاقرار شرط فی الایمان کما هو مذهب الفقهاء اقرار بکے کنا بما قالو کلمہ بوای په جواب باندې پدړ کې به تصدیق دي ته ایمان ویل شي وذالک جزاء المحسنین قرطبی وی ها کزا دا یواز نجاشی او دا مرګری نه من اخلص ایمانه وصدق یقینه یکون ثوابه الجنه چې څوک په اخلاص سره ایمان راوړي او یقین په پیدا کینو دا غو بدله جنت ته ځکه الله جزاء المحسنین وی دینه دی هر څوک چې محسنین شي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وکسان چې په ځل کې کفر نو دروغ جنې کړل آیاتو نزمونګه اقرار یې ونکو اولئک اصحاب الجحیم تغذی جهنمیان نه هم باب ختم شو لسم شروع کیږي کې د دقیق سلور مسلو اعاده چې تحریمات د الله سیدی چاگه کم حرام کلی نو آغا با حرام او چه بندیانو پزان حرام کلی نو دا حرام ندیم اے خلقو حرام و تمو آئے اخره اسکے واغنده استعمالی که یا ایو الذین آمنو ایمانو علو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام وی مبندوی آغا پاک او صفا و سترا سیدونا چل استاو دپار حلال کلی دیم کدا غیز خوراک سره تعلقی هم من طیبات مارک که لباس سره تعلقی هم ار قسم لباس اللہ نازل کرده دیں نو اغسطاو دو پار جائز دیکن رتازو بگی دا کرکاو لیکوائی چنه دا شین لباس خنه دی ومون خنه رازی نو بد چشن جامو واچو نو پا دیده که پلاکشی پا دغزه که پلاکشی پا غزه که پلاکشی اندازه دا شیطان دی زانو تکلک که کنا چی و اکتار سو که کنا که دا سر را نکلت که خو ما نشه علوله دا خپل دین نواقی دینا ولی دا شنا جامعه و تپا کون واندی چی پا ما دینا دا سو دو کنزل و تاو که بدره دی و تاو آیا دا خود دا کار دی بس خلق با شک که چوله دی اجزان پویگی نا چشنه جامع لری کنو بیا ایس نی وی نو خواه طیبات اللذیزات خواگسی دونا التي تشتهي النفوس چې د خلقو زړونه غواړي وتميل اليها القلوب. امام رازي وایي چې خواږه سيزونه خوره مړه پمن کې او کریلی مریلی مخره ځکه نبی عليه السلام دا عادتو چې کانه يحب الحلوى والعسل خوک شی به خوخو ندیته نه حلوا جوړ کړه لکه دا پختو ده پاره به کې حلوا خوک شی ته وي دې دومره نه پويته اخره ته چې دا غینه دا حلوا جوړ کړه د تختی ده هغه به خوک شی رم حوساته او عسل غبین به ډیر خوخو من طیبات ما حل الله لكم صفا و سترا سیدنا چه اللہ حلال کریستا و دپارا ولا تعتدو زیاده مکوه دزان نبک حلال و حرام مکوه ولا تعتدو ان اللہ يحب المعتدین بیشک اللہ لا يحب المعتدین محبت نکی دزیاده و کون کو سرام زیاده دیتا وی دا ارسوک زیاده نکی خوا دا چی دی شیطانانو سره ناس تکړی کنه غیب وی چلکه خو هم خوره سوچه غړیونه خوري غره وی کباب نه خوري ستوی بل کار نشته خو جی ګورم نو هغه ټماټر دی راوستي ولی دی کی څه چللې وی دا مونږ ته پیر سه ویلی دی کنه چې دا سیدو نه مخوره ولی مستی بدر کې پیدا شي نو بیا با عبادت نشه کوله دی پی منکڑی کنزا پاکا و خواگسی دونے پی منکڑی ناغا جزان بس کلا تو رہ سرا و کلا یوشی سرا بلشی سرا دا پی دی منکڑی دی دیتا اعتدا ہوئی خوا چطوی چی بس ما تیویلی چی دا مخورن و دبا نخورم ما تیویلی چی دا سی جامع ما چی ونو نابیچوم دا چی تیویلی دا پیر سی ویلی کنا غم دغه سی جامه جوړ کړی دا کالرونه پکې نشتا دغه سی مولې پکې ناشتي هر دا جامه دا دچا جامه کړی دا ولی کالر کې څه چللې ته ګور دیو ته ویلی اړیر خلق بتاته موي چې تام کالر کړی دی وې قران وی چې من طیبات ما حل الله ولکم قران کالر نه دی منی کړی نو زی څنګه منی کوم ها یو خو اسی دی یو سړی طبیعت نه منی اخو نبی علیہ السلام یو ځل د سترخوان باندې ناستو او سمساره پکې پراته و هغه یې دا زما په سترګو بدل لګی نو دا نه خورم نور دا نه چی خورې تاسو حرام نه ده او خالد ابن ولید راوغستا یې زی خو خورم او نبی علیہ السلام وی چې زما طبیعت نه وي طبیعت دې مونږ نه مانی مخړه کنه دې ته اعتدا نه وي دې ته مکروه تنزیهی وي کنه ها طبیعت نه مانی ډیر خلق دې داسې ویزه پلانې شي نه خورم زوی د ناششته لوا په یو چمچ نه خورم دا کج توبه خو نه دې خوري په اعتدا نه ده دا نه وي چې ما ته پیر سي ویلی چې مخړه نه نه ان الله لا يحب المعتدين دا خو د خدای دشمنان دي ښا قرطبي وی ګورمنګ نو وایو قرطبي دي دی کی وی چې قال علماؤنا هذه الايه وما شابهها دا آیات او د دې په شان نور راضی با رد على غلات المتزهدين دا رد په غالیانو چې الله یې غلومه کوي کنه هغه چې رزان نے متزہدین جوڑ کری خواہ وعلا اہل البطالت او پاگا خلقو چی دین سر لوبے او ٹوکے کئی من المتصویفین صوفیان ندی متصویفین دی پزور رزان صوفیان کڑے دی او اس طول دینی رزان نے جوڑ کڑے دی لباس دا سکوا فراغ دا سکوا دزانه او سنت پکې نشته د پیغمبر خان نظارت شی او په تحریمات او د عبادت چې مخکې دومره قدرې ویلو او حلت لکم نزلته تفصیل کو وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا خره باز یغا چې الله تاسو له رزق درکړي چې حلال وي او پاک وي او صفا ستري پردیش نه وي او که ستا خپل شي خو لیکن چې مردار نه وي هغه نظام ساته حلال خورا او پاک خورا مدارک وي چې دا حدیث کې راغلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یاکل الدجاجا نبی علیہ السلام چرک خوڑ لیو کنا فضل صرفان افروتو والفالوزا او فالودا علواوا اگر خوڑ لیو وکان یعجبه الحلوا والعسل دا بیڑیر خوخو خوا واتقوا اللہ اللذی یریگی دا اللہ غزاتنا انتم بیه مؤمنون تاسو پاگا باندی ایمان راوڑ دے نو بیا ولې د ځان حلال او حرام جوړوم ابو بکر جساس وی چې ان تاوس قال سمعت ابن عباس ابن عباس چې سلور شاګردانو نیوبه کې تاوس رحمه الله تعالی تاوس دیش تنا جوڑو بیمارو نو مسروق یہ تپوس لرا گیا نو دو زرگے کاو زکا بیمار سڑے خو زرگے کئی کنا ناغو تویدہ سکے بس وی بینو کڑے یا غو تاوی کنا بینو کڑے تاوس او داغو چ منصور سره ناستو ډیر بللو تاوس یو بل عالم منصور غوم ډیر ویني ته کړی وی تاباسین اولمبې بادشاہ اقتدار یې واستو رچدی له سلام یو کناو سلام وانه غستو عجیب حال خدا سي بادشاہانو لوی خډیر ناکار شي کنه او دومره دې ته وی چې اجلسا کینه دروازه هغه مصروف او بیا چې سره اوچت کنو تاوس ته وی چې دا دوات مال رانی ځدیکا هغه ته وی نه دانه شي کې دی ویولې وی ګورې چې ته پیسلی کې نمازان سره مرګر کې تو پی ظلم لیکی نو جزا تالا دوات ترکم نو زدی عمر گرشو ام کنا افرانوی ولا ترکنوی للذین ظلمو نوی بس چی دیوتا ہوئی نو اغدوم راوی چی قوما پاسه زی امر گره بیا خبر کئی چی ما خپل جامعی را انغختی چی وس با د دنا سر کټکین چې ما ته تتیو نشي بما هغه وخت نه تاسو قدر کاو بیا چې دا هډیر حق پرستړې چې د بادشاہ ته داسې بادشاہ منصور صفاح یا دیږي ښا نو تاسو وی چې سمیت ابن عباس ما د خپل استاد نوري دلو یقولو چې وی چې کل ما شئتا چې سدي خوخي نو اخره او وخت سي او اغونده چې کومه جامه دې خوخه نو اغونده خو ما اخطأت اسنتین د دو خبرو نظام ساته الاسراف والمخيله الاسراف والمخيله یو د اسراف نظام ساته خپل ځان ته ګوره کنه چې د دریو سو جوړا غستې شي نو د زرو په ماخله کنه قرضدار بشي دې نظام ساته او بل د مخيله د تکبرنا دین ځان ساته چې لوی در کې رانه شي نو بیا چې څه شي خوري نو حرام نه دي چې الله حلال کړی دي اور قسم جامه اچې نو اچوا ځکه الله وی مارزقکم الله حلالا طیبا حسن بصری له وسړی راوي کنه ویره سیب تپوس کوما زما یو گاونډی دي نو مونږ چې کله دا پالودا لوا په حقو موږ ډیر پمینه ورکو او نه خوري نو تا ته نه تاسو نه کو چې دا څه چل ډاکټر په باندې کړی کنه پیغوی چې نه دا چونګ ډیر قیمتي شی دی یو پکې وړیوم سوچې یو بل پکې بادام او اوس کې چواریوم ډیری نو اسه نه چې زمازړ کې مستی پیدا شي او بل زار چې دا ډیر لوی نعمت ته به شکریا ادا نکما او وی دې شکریا نشم ادا کول حسن بصری او توی چې ان جارک جاهلن دستا گاوانډی جاهل له ها ولي کدی جاهل نه وي نو تو توایا چې د دین لوی نعمت یخي وبدي نو بس کی واوګي وب خو سار سکید به بدري ګلاسه نو ادا غي شکریا ادا کول شي اده پالو دی شکریا نشه ادا کول ان جارک جاهلن دا جاهل دی دی خدای الله نعمت نه پیجنې وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَرِيگِ دَ اللَّهَ ذَاتْنَا جِتَا سُبَاغَ بَانْدِ ایمان را وڑے دے مسئلہ دا حلال و حرام و ذکر شوا نو دا سوگن مسئلہ و سر را وڑا ولی دا دینوں سوگن جوڑی گی چتے او بندہ توے چی واخلا روڑے واخلا او یادا او غوی نا حرام حرام نو بس دا سوگن دو کو دکه چې حلال او تد حرام وي نو دا قسم شو اوس یا خو به دې دغه شی خورینه او که خوري نو بیا به کفاره ورکي د دې نه قسم جوړیږي دا خلقو د عادت بس هغه به تړیر په مینه سات کاو دا به نه حرام حرام دا سموای چې حرام کنه په خلل می دا یا غلطه می نه کیږي سبل سوای کنه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننس الله تاسو لرا پاغه خطاو قسمون استا سبان دي پاغي بان دي نو کفارشتاو نو پی گناشتا خلو سرادت شوی ایا یو سره پویگی ناو قسم کئی ولیکن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان نسی تاسو لرا پاغي چه قس کلی ظلون استاسو چه سوگن کوما د مخ کې نو وی کنه چې په دې باندې سوګن کوما بیا او کې نو دا سوګن شو بیا خو به نماتې نو هیڅ نشته ده او کما ته یې نو بیا وکفاره ورکي فکفاره تو ایتام عشرت مساکینا کفاره دې قسم چې دا توام ورکول دی لس مسکینانو ته دې کې څومره اجمال لې چې اسړې به تپوس کی چې لسو مسکینانو ته توام ورکوما نو څنګه توام ورکما چاول ول پاخه کما ک چرګ ول لال کما کنس بینډه با تینګل ول پاخه کما څنګه ورکوما دا هډیره ما یول خبره ده نو قران دا د انسان عقل ته پری خو ده چې تبا دی عقل نس کار اخلي کنا من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیان اغا چې تاسو یې خوروي په خپل اهل او عيال باندې چې ته دروازه دې خپل بال بچلا سراوړي نو جوړ دقه هغه له سلطان له هم پاخه کا په دې خو پويږي کنه او کیسه ته هم یاد اغي له سلطانو جوړا او تحرير رقبا يا زادول غلام وينځ دې کې الله اختیار ثابت کړی دی ښا اختیار چې کله سوتنه توام ورک بس ته بدانوي چې وېدا خو په قران عمل پکار دی او ما خو په قران عمل ونکو ولي او که سوته هم قران دی او تحرر رقبه هم قران دی نو دا خو زمانه پاتې شو ما خو په قران عمل ونکو وای نه ګوره الله دا تویل دي چې دې درې واړو کې په یو عملو کې نو پټولو عملو شو ادید از راغلی پو حدیث و دیر مین دی نوی پا هر حدیث با عمل کئے پیغمبر خو منکڑے صحابی چی پا دی عمل مکو اگر منکڑے دی داتا تا چاویلو چی پا هر حدیث با عمل کئے پا ٹول قرآن عمل نشی کو لینو پی گنانگاری گی نو دی دریوالو کی چی کمی ہو دی نو یو تا باندې لازم دی انور دی پاتې شيخه غیر توایا چې د غلامانو د وینځو وخت ختم شوی 1600 کال به کیږي نو چا دغه کفاره ورکړی دا چې سوګند دې مات کړی دې نو دا کفاره چا ورکړی چې غلامو وینځه ذات کړی دي نو ولدي ګناګار شي په قران عمل نکوي نه اختیار ولا الله ورکړی دغه سی پیغمبر اختیار ورکړی په خپل سنت کې چې کدا کول شي کدا کول شي دې دا غنه جګړه جوړ کړه فملم یجد هغه څوک چې طاقت نه لري نه د توعام ورکولو نه د جوړی ورکولو نه د غلام او د وینځي دا طاقت نه لري کنه پس یام سلاست ایام نبی او دې روزی نه سي درې ورځې پر لپسې ناغو پکې نه کوي ځکه مو تتابعات و سره غلې او په قرأت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې نو پر خوش کنه ها چې څوک دغه طاقت لري دغه د پاره روزی نشته ګوره روزی باغ څوک نسی چې نه طاقت د توعامي نه طاقت د جامې جوړي د لسوتانو د پاره او نو وینځه هغه سره به روزی نسی نو دلته چې څوک سوګندو کی کنه نو خو طاقت یی از استاد نه ودا تاسو کې چې استاد ری روزی روزی دی په استاد پاره نه تاسو کې دغه لاره دی تاسو لپاره لستانه مړول دی فتا قد دشتا مال دشتا نو تاسو د روجو نو مخلي دا د دین محبت دی سرهخه ذالک کفاره تو ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو دا اذا حلفتم چې قسمم کړی او بیا مات کړی وحنستم ورسره ده دا توی ځکه کړی دا قسمو کینو کفاره خو در باندې نه راځي اخو سبب قدرې دي او شرط خدای دې لپاره حنس دي چې شرط نه نو مشروط نه کناخه وحفظو ايمانکم حفاظت کې د خپل سوګندونو سمانا چې وی کینو بیا به پابندي کوي کنه او کما تم کنو بیا کفاره ور کوي خدا سمو کوي چې اومه مات کې اوم بیا وی کفاره باور کما ور وکم کنه وای ښا اسوک داوی چې وحفظو ایمانکم د قسمون نزان ساته دي تاجت سو دي کذالک یبین الله لکم آیاته دا د الله شان دی بیانې تاسو ته آیاتن خپل لکم تشکرون دې لپاره چې دا بندگی وکم ولی چې علم نه نو عمل وسنګ کئ نو آیاتن زکا چې بیا په عمل کول شي یو مسله ذکر شو تحریمات د عباد غلط صرف دا یو ټکی تفصیل یو کو چې وحلت لکم بهیمۃ الانعام نو دویم مسله ذکر کئ نیازات د عبادو غلط چې دې سکئ کنه یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بشک دا شراب چې دی دا جواری چې دا او دا درگاہونه جوړولو انصاب ډیر خرچ دی په وکړه زمرا دنګ دی جوړ کو انصاب جمع د نصب والازلام او دا غشي تقسیم کول په غشو باندې یا قسمت معلومول رجسن دا پلیتی من عمل الشیطان دا شیطان کار دی فجتنبوه زانتنو ساته لعلکم تفلحون یقیناً چې تاسو به کامیاب شئ دا سخت آیات او شراب او جواره او د په حق کې اخیری چې نازل شخه دې نه پس به بیا اجازت نو من عمل شیطان اغم دا شراب مرافس کی کو اجواره غشی مشی نه من عمل شیطان بیزاوی وی من تزیینه دا ټول خلق په غراړو لیدخه توبه ډیر بدبخت دین ټول خلق راړو لې څوک په جوارو اسوک په شرک اسوک پس من تزیینه و تسویلی دا هغه کار دین ان عمل شیطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ امر دیکھا سمرا سخت شو خبر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء بشکا دے شیطانم دا مطلب دے دا نور سو مطلب نہ دے اولا سو پیسے نور کئی ارادہ لری شیطان چیو گردی استا سمین کی دشمنی او ترپگنی دا خلق چی کنا توبہ اریو با غاری تا تماچا چولی شراب والا جوارو والا ادا شرکونو والا ټول چی دی کنا بس ام با یو بل سر ناستی ام باغا غٹ غٹ کنزل یو بل تکی وگا خبر نشتا خواد دی ولی بی دینه دا کنا بی دینه که خواگا خبر نی کنا خواد دشمنی او ترابگانی پیدا کی پی الخمر خاص کر پا شرابو کی والمیسرین او پا جواره کی یہ نور خلق بلا سکے چی حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام لعالی را گئے علی رضی اللہ عنہ ویارا تگورا حمزہ دا سکارو کو زما دو خانی وی آگئے اشلو لی پا دی خیٹا وی ولی بس وی شراب اسکلو من لانو راغلی کنا صورت میدنو نازل شوی نبی علیہ السلام و لراغی چی تا پوستی کو دا دمرا لوی ظلم چی و تا ادری دنو حمزہ سترگی اوچتی کلی وی خواه وی زمان دا پلار غلامانو پخ پل جبا کی و تا وی خواه تا سو زمان دا پلار غلامانی نبی علیہ السلام وی زدیلا نپوی گی اوریگا چی دا دغتی لرشی پیریان نو توبہ توبہ نو پا دیکی چی کم جنگو ندی دیکی کمی دشمنی دی توبہ شیطان زکا پا دی زور لگی نور واسی کی گی نا ویسود دا کمان ذکر اللہ او بندی تاسو دا اللہ دا دین نا نو که منز دے دا اللہ دین دے که عبادت دے که قرآن دے که سبق دے ٹھول دا اللہ دین دے وانی الصلاة او خاص کر دا منزنا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ نو اللہ رب العزت وی چی وست بے پریده که نئی پریده ما تاوه اے که نا دا دیر از زور خبر دا نو حضرت عمر پی پویده دیر اقل مند انسان نو آغوی انتهینا انتهینا یا اللہ بس منشو منشو منشو واتیو اللہ واتیو الرسول وحذرون دا قصیدون پریده تاو تاو دیر کار پروت تے تاس اوزگاری گئے سنگا دا قرآن نا اوزگاری گئے سنگا دا اللہ دا عبادت نا تابداریو کہ دا اللہ تعالیٰ و تابداریو کہ دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر وحذروم او یری گئے دا دید خلافنا فین تولیتم کتاس مخوالو فعلمو پوشے انما علی رسولنا البلاغ المبین چی بے شکا زمان پا دی پیغمبر باندی خکارا بیان دے او غکڑ دے اگر ارس دود دود او پانی پانی ارس خکارا کڑی دی دغزی مواری وا حلق پوشو تو بیویستے و حدیث کی رازی چی خلق دا مٹکے راویستے دو کورونو نا دا شراب ہو اب دیلارو کسو کی وارو لے دم رو بید لکا باران چوشی دا شراب دوم راو باید بیارال نبی علیہ السلام تیوی چیزا شکر دی مونگا خو جو اندیو خوچی دا زمونگ مرگری کمل شوی دی ادا سی باومو چی بخیر تاکی بے شرابو اجنازاو پی کئی دا چیزا غیب سالی نایت نازل شا لیسا علی اللذین آمنو وعملو الصالحات جناحن نشته پا کسانو باندې چې ایمان راوړې عمل صالح کړو اس ګنا فيما تعمو په حق دار کې چې مخکې مخکې خړل اسکلې دي اخو حکم نو کنه چې حکم نو نو څوک نه ګناګار نو باغې کې هغه ته ګنا نشته ها چې څومره خړلې اسکلې دا معنا کې ابو بکر جساس چې قد مات رجالن من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر صحابه کرام لشیو مخک مخک وهم یشربون الخمر قبل ان تحرم جنو حرام شی ناریس کل فقالت الصحابه كيف بمن مات منا وهم یشربون دغیب صحابه کریم لشیو دی او شراب بیس کل نفع انزل الله هذه الدعيه الا نازل اډیر شرطونه پکې کې هو ده مشکل لغه فيما تعيمو چې مخکې سفړلې اوس کلی ښا مازی ذکر کړی ده دا شرابیان وې ویننه مازی نه ده ولې ذی ځان لا پکې ګوري کنا ذی وې چې نشته ری پاره کسانو چې مؤمنان دي او نیک عمل کوي اس ګنا فيما تعيمو که شراب سکینو خیر ده وګورو تا الکه وسنګ خیر ده دا خدای مخ کنو خبره کوي کنا اته وای چې نه کو وسم سوخري نو خیر ده دیکھو تعیمو ویل دي فيما يطعمون نه دي خو به دي شرط باندې اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات چې ځان بچ کی د شرک نه ایمان راوړي په الله باندې په توحید سره عمل کوي په سنت دا به کی شرط ښا ثم تقوا وامنوا بیا ځان ساتي د خمر او د میسر نه شراب او د جواره نه ایمان راوړي د دې په حرمت باندې چې مون خو سپوشو کنه دا خو حرام دی ښا ثم تقوا او بیا ځان ساتي د شیطان نه اداسي د جنگ او جګړو نه چې مخکې وي کنه واحسنوا او خلق سر احسان کوي لدينا پس واحسنوا احسان کوي خلق سر وی ورګه چې دا غي مخ کې ګناهونو کفاره دا کوخه ولې ډیر خلق باغی با جزانه او غریبانو کنه اچا پکې شراب او تجارتونه تجارت پکې ډیرو او ډیر پیسې پکې کنه نغی چې وسوالو له منشونو کاروبار ختم شو نو احسنو دیو سر احسان کی چې مها پکې گاو پیسې ډیری ته دوا کا والله يحب المحسنين الله محبت کې احسان کوونکو سره دریمه مسله کې د تحریمات الله او د هغه لفظ تفصیل کوي چې غیر محل الصيد عنوان یې غو اوس به باس شروع کا ټاپک یې خو وس بات شروع یا ای الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله خامخ امتحان کې الله پتا سبحان دی بشین په یوشی سره من سوی دی چخکار دی خکار دی حلال سیزونه توي ها اوسه شو سوی شو خرگوش زنګلی غوا شو زنګلی خر شو دا حلال سیزونه دی خو لیوګانو شرمخان نه اگه تخکار نشو گیلے سوید دی حلالو توی خواب امتحان کے اللہ پتا سبان دی ولی تنالو ایدیکم ورماحکم چیرسی اگه تاستاسو لاسنو استاسو نیزیم دا زبردست امتحان دی کنا خواب چی دا حاجیانو دا خیمون با چی اگه با رواتنو غرب شو دی سیزونو با من دکلی خواب سارانے گڑی بیزی و دا شیزونو نو کاری پلاس نیوی نو می نیوی شوی او کپنی زی والی نو می والی شوی دمرا نیز دیوی خوا خو مناو وطا نویسی وطا نشو ویلی نو خوا داس بی وطا قتل پا غٹو واتو او سی وطا ویلی نشو خوا دا مطلبو قد رویا عن ابن عباس و ابن عمر فائشتا رضی اللہ عنہ ابو سعید تولون روایت تیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې د پینزو سیزنو من نشتا اگر که هر زیمو میں نواجنه که بحرم کی و کباری خمسن یقتلنا فی الحل والحرم راگ حدیث کی ذکر کری الحیتو والعقربو مار لڑم والغرابو کارغو او والفارتو منگک والکلب العقور او چیچون کس پے چا ساتلی نئی خباس کسو کی گردی اجتا سو ناشناوی نی نو غب پیو کی نو دا پینزو سیزو نئی کنا دا دی قتل بالکل جائز دی سو گناہ پاکی نشتا خوا انور تبسنو اے پا حرام کی خوا لِعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَابُهُ بِالْغَيْبَ دیکھ دا اللہ امتحان دا دے چې ښکارا کوي الله هغه کسان چې یریږي د الله نه په غیبه او په غیبه ایمان راوړي کنه که څوک ته ډیر وایي چې سړی هیڅ نشته دی او وینا الله شته دی کنه مونږ ویني کنه خو فمن اتدا بذلک چې زیاته او کو پس د دینه فلو عذاب علیم نو د پر عذاب دی دردناک عذاب دی اگر اس تو بیانی دے یو دل اجمالاً ذکر کو نظویم دم تفصیلاً ذکر مسائل پاکی ذکر کی احکام دا فقی یا ایو اللذین آمنوا ایمان وعلو لا تقتلوا السید وانتم حرم مقتل و احکار وچیتا سپی احرام کی ومن قتله منکم متعمدن اگر چاچی قتل کو پتاسو کی پا قصر نگور که پا قصر نی پا خطای قتل کوم با پی کفار راضی ہو جرمانو پی راضی دا متعمدن ولی ویلی دی ذکر چی دا آیات پا کم وقت نازل شیو نو یو سلی پا قصدن باند اخکار کرو نو ذکر متعمدن وی خوا دا دا محل دا نزول دا وجه نخوا چاچی قتل کو پا قصر فجزاؤن فعلیه جزاؤن پا دا باندی با سزا راضیم سزا نشی بچ کے دے سزا سزا مثل ما قتل دا تینا بدل لے دا جزا انا مثل ما قتل مثل با داغشی ورکی چی دا قتل کرے دے من النعمیم دا داغی خکاریو سی زنونا داغا سویت چی دے دے دے کدی امامانو اختلاف دے دا سے اختلاف ہونا دے کنا مونگا ذکر امام شافعی صاحب توی چی دا خدای بانده چی تا پا کمورد چی پا کمورد امام صاحب وفات شو 150 ہجری کے نپا ورد باندی امام شافعی پیدا شو یو بلی ندلی دلی کنی بیا بی اختلاف نو خوا کدی یو بل سر ناسوی بیا بی اختلاف نو خدا دی روز ترالو نو چی امام صاحب کما خبر اکڑی وا دا هو ډیر اوچت فکر وو نغه ته دار چا فکر رسیدنه ندی باوی چې نه دادا سي نه ده دادا سي نه ده ولی امام شافعی سي وای چې مثل ما قتل دیبا په دې خپل کورنیو سي زونو کې سشي وګوري نا باور کی نو کده سره نه ګډه قتل کړی وانو دې خپل ګډو کې باور ګوري ور بکی کسارانه بیزه قتل کړی وانه دی بیزو کې اهلی چې موږ یې ساتو بیزه ورکی داغه په یواز کې کسارانه غوې قتل کړی وانه غاګانشته ډېری دی یو غوا بل ورکی داغه دای مثال شو ناګه دا معنا کوي موږ وایو چې دا خو به تر کومې پورې دی کسارانه خر یې قتل کړو دا خر به پکې ورکی دا خو مردار دی او که سوئی قتل کړی و نو مونږ سره خو د سوئی ایواز نشتا کته وی چې غټه چرګه به وګورو نو چرګه ځان لشي دی سوئی ځان لشي دی داغي په اخلاقو کې پرخ دی داغي په خوراک کې پرخ دی داغي په ارسو کې پرخ دی په بچو راړو کې پرخ دی دیګې چې اوګه نه چی خدای بنده دورا خیال کا وکنه خنو سچلو کو چل دا چې د مثل نه بمراد مثل معنوي واخلو قیمت نو ارسو با پاکی راشی امام صاحب تینا مثل معنوی اخلی قیمت بعد چی کم شی قتل شوی دی داغی قیمت نوی قیمت بسو کچی نو قرآن وی ولی مشران نشتا دو دو مشران راولی اغی با قیمت واچی دو سوی قیمت با امالومی اغا وقت سلو رانیو او دو گڑی بیزی قیمت با امالومی نو پا اغی قیمت باندی با بیاسو شی واخلی نو حرم تبیولی گئی چی دا قربانی شوا اکنا پیسی لگی قربانی پی نکی گی نو یتیمانان او غریبان شتا دیر دے کنو اغیل دیور کی پورا پورا کفارا کدیوی چی ما سر پیسی نشتا نو حساب دیو کی چی سو کفاری تی جوڑی گی دہر کفاری پیوز کی ویو یو روجو نیسی چا به وی چې معاف کوي نه نه ولي به معاف کوي د خدای په حرم کې ولي زیاته کو دا خدای حرم دی د بنده حرام خو نه دی کنه. پس په د باندې سزا ده، هغه مثل دی دا وی چې د قتل کړي دی د دغه نعمو ښکاری وسیدونو نه ها قیمت بسو کچی يحكم به زواد لمنکم فیصله وکي په دې باندې دوی انصاف دار ستاسو نه دوی انصاف دار. حضرت ابو بکر تما سلام خلرا لا نوو امام شعبی تا آواز کو تابعیو نا چا تپوس کړي هغه وی ولي ته استاد نه تایلم نه کړي ابو بکر ته وی ها چې تا هغه تا آواز کو هغه ته په دین نه پويګ مړه دا علم دی ها چې علمکم ما لم تکن تعلم. ابو بکر وی چې قران کې وی چې زوا عدل منکم دوتنه پکار دی نماز ته आवाज وکړه چې عمل راشي په قران باندې زوی عدل منکم زوا عدل منکم هدیم بالغ الکعبۃ دا به قربانی شي چې رسی با کعبۃ کعبہ خو پاک ځای دی ال تاسو کوینته وی نه مراته نه حرام دی تر مینا پورې حرام دی نو کعبه ولي وی وګور دا خو د قران خپل نکات دي کنه ها کعبه زکوي چلاوي چې په حرم کې به پرخ نه کوي دا ټول حرم په عزت کې داسې دی لکه خانه کعبه زکه مې ټول حرم تنم د کعبه کې خود کنه ها دې تخیل کوا هذیم بالغ الکعبۃ قربانی بشی چې رسیبا کعبه ته نه حرم ته او کفاره تن طعام مساکین او کو قربانی پې نکېږي نبی ابا کفاره شی چې توام د مسکینانو دې او که پیسې وسره نه او عدل ذالک صیامن نو برابر دا غي با روجی و نسیم دیوی او کفاره پیواز کی با دغه نسی یو یو روجا کدری روجی کیه کار سور کیږي لیذوق وبال امره یلا معاف کینا وینا ورګه چې ته پته ولګی چې اوسه کی سزا د خپل کار. نو سوال پیدا چې دا په خاډیرو خلقو په دې حرم کې کارونه کړی دي او لال کړی دي ورچا افل لا و اما سلف هغه چې سوشوي دي الله معافي کړی دا چې حکم نو کنه ګور حکم چې نه راغلی نو ارچا ته اجازه تي من نه یوتا و من عادا وسوک چې بیا بیا راګرځي سره د دین چې پوښو فینتقم الله منو الله وتنه بدل اخلي ارکل چی چې دا زما په حرم کې جنایت وکړه والله عزیز ذو انتقام الله زور ور ذات ته او بدل غستون کې او حل لكم صيد البحر لو چې ښکار خدا غلي چې په حرم کې او د احرام په وخت کې حرام دي او د لمدې ښکار په هر وخت کې حلال دي حلال کړی ستاسو لپاره ښکار دی او بو د دریا به وتعامو متعلقکم او توعام د دې دریاب چې د واستاو د پاره ډیره فایده ده متعلقکم توعام سمانا کله سمندر لګینو یو مې راغورځي. ابو موسی شعری وی ټولو حضرت جابر وی چې مونږ درې سو کسان تلیو ډیر لري وی اوبس راتلونو وګیشو پر چې وکاتنو دریاب یو مې راغورځولیو مونگو طبیعا کیناستو یومیاشو امبر مئیو امبر او یومیاشو مداغین خوراکو که اوکو اوکو اچی بیار اتلون لگا غوخ آمزان سر رواغستا چی گوری که نبی علیہ السلام وی کنا اگا اکثر مونگ توی چی تاو سرشتی داغینا نو یو صحابیو پا که اگر آگه نو دو مئی اگا یو چجا زلعا یو چجا اگا مونگا خالی کلی او پا دی یومیاش کی اغاغا چجا داس کی خودا داس او سو کوئی چی دا اس دا پاس سور شو او تیر شو اثر اونه لگید داغا چجی سر دوم را لوی چجای وقت چجا خودا سی کگئی کنا دروازی شکل یہی کنا ناغی تینا فراک کرو ادی پوخامنو مولانو باوی ایمائی چی دا من نزیاد شنا مرداری زیارا خو دیر لوی علم دی خلق سرخا الکتا عمبر مئی اتلا پس اونو منا بیخا وطعامه متاع لكم وللسياره دغسې فائدہ د قافلې ده وحرم علیکم صید البر حرام شوی پتا سبان اخکار دو چی ما دمتم حرما سو پوری چی پہ حرام کیے اچھے حرام پران زینو بیا اخکار کوئے ہو پہ حرام کی نگوارے آخو منع دیکھا نا واتقو اللہ اللذی لے تحشرون ویرے گی دا اللہ غزاتنا چی اغتب دغس را جمع کلیش ہے لکنن چی پہ حج کرا جمع کلیشی ہوئی نیازات اللہ جعل الله الكعبة البيت الحرام غرذول اذا الله ذا كعبه چکور ذا عزت ته سی غرذول اذا مفول لسانی ذا قياما للناس معاش د پار د خلقو ګور کعرب دی ناغیغه به سم مزه وکړي ها چې د دنیا می وی د دنیا خوراکونه چې نه به پیجنې هغه په حرم کې دا غید پاره خو خود قیام شو اته ټولی دنیا د پاره هم دی ځکه حدیث کې راځي چې سو پورې بیت الله شتا او طواف تی نکیږي نو دنیا بابا دی اچ کله د بیت الله نه طواف اونکو مسلمان اسه خرا غوان خو بهي ګرځي با صبح چیننو ګورنو تبه چې سیلاب روان دی خو یرا خدای خبر چې مسلمانان بابا کی سو رہی آو دا عمر سے خبر دا پا آغا وقت کی اغتا خلق ہوئی چیرا حاجیان دیر شو ترقی اکران اگوی حاجیان نی دیر شی مسافر دیر شو نگوری حاجیان دیر کم دی دا خواست سوک در یاد پارا تلیو سوک دا بلسمت لب دا پارا تلیو دیر کم دی خواست نو چه صحیح حاجی پا که نئی که نا پیاو دنیا روانی دانه چه بیت اللہ با خوش پروتی نا و شهر الحرام آمیاشت ده عزتم ده خلق و پایداری ده والهدی والقلائی ده ده قربانه او ده غامل اچولشیم ده خلق ده پارا ذالک آلی تعلمو ده ذکر اللہ حرام کلی ده و عزت والاور کلی ده چه تاسو پویشه چه بیشک اللہ پویږي پاره سوچ باسمانو کې دی وا سوچ بزموکه کې دی او بهشکه الله پارس باندې پویږي چې دا علم مرشیه سل خو عقیده ده علم پوښه ان الله شدید العقاب چې الله سخت عذاب ولري که خلاف یې کین او الله بخشش کون کې مهربان دی کچری تابیداری کین ما علی الرسول الا البلاغ نشته په دې پیغمبر باندې مگر رسول او الیسا له الهدایت و التوفیق و الثواب دا خود اللہ اختیار کی دی و انما علیه البلاغ قرطبی وی او اللہ پوئی پاس ہو جتاسو اخکار کوئے تاسو اپٹ کوئے قل لا استوی الخبیث و التویب او آئیں و تاچ ندی برابر پلیت سی دونا و پاک سی دونا حرام او حلال ندی برابر گورا هم دا خودی برابر کړی دي دي چې دین ته پوزو کې چې دا عبد الله شاه غازی نه چاولې سره راوړي ولي په دې کې څه چللې ګوره تاسو برابر انیخ شي ښه وي په دې کې څه چللې وای په دې کې چې کم چللې نو ته هغه نه پويږي ښه او کنه دې کې دا چللې چې دا بزمکه کې ښه ښه چې سپې پښو ولا خلو ورنوري ولي غم د خدای مخلوق دې کنه وای نو پاری دا شیخ پر نظر د غیر الله ور د جهنم ته دی دا حکم دی ها دا نور سیدونه چیا خو بزا مخک ذکر شو چې کلمه په وای چاله پیرا کاږي نو پاک وشي زه او دا شی چې منل شوی دی دا په دنیا کې نه پاکيږي دکه پلیتین نه وتی د پر غونو رغونو کې څنګه به پاکه هدی وی نه دا یو دا وی پاک شي وی دی که څه چللی وی اللہ وی چندی برابر پلیت او پاک ولو آجبکا کسرت الخبیس اگر کتبت ازان نشی صبرو لے زکا چی خبیس پا دنیا کی ڈیر دی عرض ایک میدان لگے دلے دے عرض ایک ڈیرے خورشوے دے توبہ سوک با کلچی پخی او سر با خواگا لواور کئی تا دلیزوان پا نم اجور دامت دوران ندی یرا خسام راکاگی لکا دا جورو توبہ توبہ ولا واجبك كثرة الخبيث الله تم پتدخا چې دا مردار د دومره ډيري دي چې سړی بالکل نوږي کیږي ها فتق الله يريګه د الله نه يا اول الالباب اي عقل مندو لعلكم تفلحون الابا کامیابیږي کني اسه کامیابی نشته الله اکبر فاخر دعوانا داود ما وقت شکر